Musicòpolis, la capital de la música. Like a yellow rose, her beauty draws you in. Like the rose, if you get close, those thorns can cut your skin. She'll work all day, make love all night. Stand by your side, just as long as you treat her right. Women born in Texas, Lord knows they're not the same. Wild spirit, so hard to tame. 'Cause women born in Texas, just need a real man. Watch out if you cross her, she's got a rattlesnake bite. But give her a big old Texas loving and you'll never have a fight. After her good rocking, you'll never be the same. 'Cause she can knock you over like a Texas hurricane. Women born in Texas, Lord knows they're not the same. Wild and full of spirit, so hard to tame. 'Cause women born in Texas, full of charm. Oh, that spark and fire. Texas woman every single day. Those Hollywood ladies, they can be all right. But give me a wild Texas woman each and every night. Women born in Texas, Lord knows they're not the same. Així sona la música i a Musicòpolis n'estem molt contents de la seva qualitat i que estigueu al nostre costat per continuar durant uns minuts escoltant bons temes com aquest que ens acabava de portar en Guitar Shorty amb la peça anomenada Texas Women, que és una de les bones peces que se'ns han acostat des dels seus enregistraments a Marina del Rei, a Califòrnia, amb Lester Rose i David Guitar Shorty Kearney a la composició, al costat d'en Wizard, de l'àlbum Bare Knuckle, sentíem aquesta cançó. Amy MacDonald, una de les icones d'aquest nou segle, amb Spark. Don't wanna see the stars, don't wanna see the moon, don't wanna see the sun, it rises too soon. Don't wanna see the dirt. Don't wanna see the night. Oh, the afternoon, it feels about right. Thank you. ritmes mogudíssims d'Aqua se'ns acostaven també a Musicòpolis des del 2010, Más que Baile, aquest recopilatori que ens recordaven els clàssics del món de la música ballable. Spark era el tema d'Amic McDonald que escoltàvem abans. Ara serà el moment de Justin Bieber amb Down to Earth i després de l'Oreja de Van Gogh amb 20 de enero. I never thought that it'd be easy, 'cause we're both so distant now, and the walls are closing in on us, and we're wondering how. No one has a solid answer, but just walking in the dark, and you can see the look on my face, it just tears me apart. So we fight through the hurt, and we cry and cry and cry and cry, and we junto a la mía. quiero mirarte y sentir. Yo quiero perderme esperando. Yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero sale. Te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Cogí un tren que no dormía y vi tu cara en un cristal. Era el reflejo de sol. Seran fantàstics, l'Oreja de Van Gogh, amb aquest 20 d'enero que acabem d'escoltar. Sempre sale el sol, és una de les cançons que volem escoltar, al costat de l'Edurne. Descubre esa magia que te hace vivir, lo importante eres tú. fan el teu nom. Ei, Barcelona, quantes històries per narrar, també per recordar. Ei, Barcelona, tantes coses per ensenyar-me, també alguna per expressar 10.000 sentiments, ciutat plena d'oportunitats. Canso d'ensenyar-te i criar. Ei, Barcelona, quantes històries per narrar, també per recordar. Ei, Barcelona, tantes coses per ensenyar-me, també alguna hi ha per oblidar. Si es fa de nit, la gent va a dormir, hi ha algú que surt a la festa. Si es fa de nit, la gent va a dormir, del País en Gerard Cés i aquest Ei Barcelona que estem escoltant. Ariel Rot també prendrà part amb el nostre programa d'avui des de l'àlbum Caràcter Latino 2010 de diversos artistes, en aquest cas amb la seva cançó Papi, Dame la Mano. La primera noche en un coche abandonado, escuchó voces extrañas, vio miradas desafiantes y entonces reconoció que no era el mismo de antes y dijo: papi, dame la mano que tengo miedo. Noche misteriosa, soñó con tiempos mejores y con mujeres hermosas. Se despertó trastornado y pensó por un momento que tal vez era mejor haberse quedado adentro y dijo: papi, dame la mano que tengo miedo. llamar.